باب ما جاء في الوضوء مرة باب دے کو بیان دا حقی چراغ دی دیچے و بس دے حضر زن کئی بدران جواز بطار دا اللہ حبیب اندامون یو یو زلید زلید مطلع ضرورت و بجدی دی نو یو یو زل پڑے لاتنا اندامون وین جی وبه قال حدثنا ابو قريب وهناد وقتيبة قالوا بدرواني حدثنا وفيع عن سفيان بحال تحويل السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان فسفيان مدار السند دي دوار السندون قدر عجم شوي عن زيد بن اسلم عن اتوى ابن يسار رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شنبي رسول فوضع مرتان او بصروا يو يوزن نقول خرج واجب اندامنا يو يوزن من زلتي ديو بن الله حديث فديبان اكتفار ہوتا کجت و زنی و دریتر زنی من زن واجب و نجابه یو زن نکو نگم سکنانان و اجماع بسی قدی اندامون داو بس کی یو یو زن من زن فرس و واجب دی اعداد ری زنی وال سنت تے نپا یو زن من زن فرس ادا کن اعداد ری زنی وال سنت ادا کن یہ دین کا حدیث تراغل غسل مرتن اور مرتین مرتین اور ثلاثن ثلاثن باسم راغلی باز ربانونے دریتیری ونزلیو باز دوپیری ونزلی باز اختلاف دلیل دے چیداتور خبری جائزی اور باز ریزلی والد فارد کمال دے او دا یو دن خبر دا تاکی کی قالا بریسا انام بریسا انام سلی زیو فی الباری قدی باب کی حدیث عمر رضی اللہ عنہ دجازر رضی اللہ عنہ دجرے رضی اللہ عنہ بابی رات رضی اللہ عنہ دیکن الفاقی رضی اللہ عنہ قال ابو سعد حدیث ابن عباس حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ احسن شیئن فی هذا الباب دار احسن فی ظلم فی باب کی و اصح او باب سید و روى رشدین ابن سعد وغیره او روایت کلی رشدین ابن سعد و نورد دی حدیث دزوحات ابن شرحبیلنا انزید ابن اسلم نبی عمر ابن الخطاب دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہونا شنبی علیہ السلام توضع مرتن مرتن یو یو دلی او تشکو وليس هذا قال وليس هذا بشيء ويمد ذات شيء ادریس دین النساء پتانت کے دسہادین روایت کون کے زید ابن اسلم نے اور ابن عجلان پر سانت کے اثار میں اثار ہے لکہ مقصد لطیف اثار میں اثار نیمان کلی بھی رشدین پر سانت لغلط ہے ذکر آرشدین ضعیف تھے اور جتن مخاضلت ابن عجلان اور حشام ابن سعد اگر آویان سقدی جو مختلاف دادے کی دریش دین با حدیث عمر رضی اللہ عنہ میں نقل کرے اور نور رائعہ مدید جنباز رضی اللہ عنہ ناکم مصنم مصند آتونا ذکر کرے نجی کی ریش دین پا غلطی شری قال ولی صحابہ بشین باروائد دریش دین ابن سعاد بارو سشین سیار امار وائد ابن عجلان و حشام ابن سعاد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد بن زيد بن اسلم عن طالب بن يسار بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بغدي کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا درس ذکر کر رہے ہیں باب ما جاء في الذنوب مرتين باب دے پبان دا اغا کی شراغلی دیشی او در زد و پرسلے انہی قال حدثنا بوکرے و محمد بن رافع قال ابا دعوائی حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمزا وهو الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين بل ابي بوزت دو قال ابو اسحاق قام ترمذی وفي الباب عن جابر في باب سيد جابر رضي الله عنه حديثا من امام ابو اسحاق قام ترمذی هذا حديث حسن غريب دا حديث حسن غريب امام ابو داود ذكر کرے لا نعرف نتی جن من دا مگر دا حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح اودا سند حسن صحيح ويجد ابو عيسى وقد رواه همام عن عامر الاهول روايه كره همام دا عامر الاهول دا اقوانا دا ابو هريره رضي الله عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع ثلاثاً ثلاثاً دریدری تیری من دامن ونزلی او باب رفت در تراشی لکنی رفت باب کرا روان دی باب ما جا کنگوی ثلاثاً ثلاثاً باب دفاعان با کجرا دیری چفا وقتین بامن دریدری زلی ونزلنی نیو ذریوال فرض او بادری ذریوال سنت تے و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیتا عن علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ ویچی نبی علیہ السلام توضع ثلاثاً ثلاثاً او دس اکڑو دریدری تیرے امام دوی ساو کری باب کی حدیث دو عثمان او دائشی و دو ربیہ او دو ابن عمر او دادی اماما او دادی راکھے تا کل ابن عمر او دو معاویہ او دادی حریرہ او دو جابر او دادی ابن زید او دو بی ابن قاب رضی اللہ تعالی امام ابو عیسیٰ چه حدیث دا علی رضی اللہ عنہ حدیث احسن و شیمسی حاضر زعادر و اصحو لینو قدری من غیر وجد و جنسری قرآن حدید علی رضی اللہ دا علی رضوان اللہ علیہینا اعمل قدیف نزعام اہل علمو والعمل ولا هذا عند عامه اهل العلم ان رجوت شوبت يجو فاتي مره يوزن ومرتين افضل جد جد غرره وافضل ثلاث نودتين غرد ردري فيه وليس بعد شودنا فرجات شيء اشتا چت پر کے سارے رو کنز لگے ثواب بنے تکے رہے کہ جو ثواب مورا اشتا ابن مبارک رحم اللہ علیہ وآلہ وسلمان نے دا غادا کلت جو سڑے جات والے کی روپی پا بس کی پدری ویا سامس گناہ بار بشی نو پدری جنی واد سڑے سکی گی پدری گناہ باری گی لَقَدْ عَلِمَ فَمَنْ زَانَ عَلَى هَذَا فَقَدْ سَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ فَهَذِهِ ذَرَّةُ نَصِيحَةِ الشَّرِيعَةِ كَثِيرٌ أَوَيْلٌ لِمَا مَحْمَدَ وَإِمَامِ الصَّالِحِ شَلَاهُ دُجَاتُ وَالَّذِي سَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَدُرُّ جَمِيعُ الْغَارِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلَى مگر آغا سرو چاپ وصفی کی مبتلا ہے آئیل اپنا کوئی جنی بات کوئی نبولا واجی گلدی کسی و نمی جنی گلدی پاودت ذکر کری ندا در جنی مبتلا چاپ وصفی کی مبتلا ہے و جنون وصفی لیون توکی مبتلا ہے و صلی اللہ تعالی را خیر سنکی دی محمد